I still have a dream. Córku, kończ ten mecz! Niektóre słowa zasługują na pomniki. Nagraj swoje i dotknij ich. www.dotknijdźwięku.polskieradio.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto, potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś? Bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj, specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Dzień dobry. Czwartek, 29 maja, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Dramat w rodzinie zastępczej z okolic Łodzi. Rodzice i ich 20-letnia córka są podejrzani o bicie i seksualne wykorzystywanie pięciorga dzieci. Są ostateczne wyniki wyborów prezydenckich na Ukrainie. Petro Poroszenko zdobył ponad połowę głosów, więc drugiej tury nie będzie. W Krakowie igrzysk nie chcieli, ale jeszcze nie wszystko stracone. To, co się dzieje poza Krakowem, to jest decyzja tamtych podmiotów. Bo teraz kandydaturę planuje zgłosić samo Zakopane. Są prokuratorskie zarzuty dla rodziny zastępczej z okolic Łodzi, która biła i wykorzystywała seksualnie pięcioro dzieci. Podejrzani to 59-letni mężczyzna, jego 54-letnia żona i ich 20-letnia córka. Jej i jej ojcu zarzucono także pedofilię. Prokuratura przyznaje, że zebrane dowody są porażające. Małżonkowie nie przyznali się do winy, zrobiła to ich córka, a prokuratura skierowała już wniosek o tymczasowy areszt dla wszystkich podejrzanych. Rodzina miała pod opieką 6 dzieci w wieku od 5 do 13 lat. O tym, co wynika z ustaleń śledczych, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Wszystkie podopieczne dzieci, z wyjątkiem najmłodszej 5-letniej dziewczynki, były co najmniej od października 2012 roku ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej. Dochodziło do sytuacji, że opiekunowie bili dzieci po twarzy, plecach, pasem i pięściami, zatykali im usta, stosowali kary polegające m.in. na wielogodzinnym staniu na baczność. Dzieciom ograniczono dostęp do jedzenia i kontakt z rówieśnikami. Mogły się zabawić zabawkami, ale jedynie w obecności obcych osób. Według prokuratury wszystkie z pięciorga pokrzywdzonych dzieci były wielokrotnie molestowane seksualnie przez 59-latka. Czynności seksualnych na szkodę jednej z 10-letnich dziewczynek dopuściła się także 20-latka. Jej matka zastraszała podopiecznych, groziła, że jeśli ujawnią to, co dzieje się w domu, zostaną rozdzielone i trafią do domu dziecka. Śledztwo wszczęto po zawiadomieniu złożonym przez pedagoga szkolnego, któremu niektóre z dzieci zdecydowały się opowiedzieć o swojej sytuacji. Zawiadomienie złożyła też placówka, do której po odebraniu rodzicom zastępczym wszystkich dzieci trafiła jedna z dziewczynek. To już oficjalne wyniki. Wybory prezydenckie na Ukrainie wygrał nazywany czekoladowym królem Petro Poroszenko. Zdobył prawie 55% głosów. 4 razy mniej dostała Julia Tymoszenko. Tym samym drugiej tury głosowania nie będzie. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że frekwencja wyniosła 60%. Wiadomo jednak, że została zaniżona przez obwody Doniecki i Ługański. Tam nie we wszystkich okręgach przeprowadzono głosowanie, bo komisję zablokowali prorosyjscy separatyści. A przeciwko nim cały czas trwa operacja antyterrorystyczna. Na forum parlamentu minister obrony Michajło Kowal przyznał, że akcja przebiega powoli, bo wojskowi nie chcą doprowadzić do śmierci cywilów. Deputowani komuniści zażądali tradycyjnie zakończenia operacji antyterrorystycznej, ponieważ stanowi ona niebezpieczeństwo dla miejscowej ludności. Michajło Kowal zapewnił, że władze dbają właśnie o tę ludność i dlatego armia nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości. Siły zbrojne Ukrainy robią wszystko, aby nie ucierpiał żaden cywil, nikt, kto nie nosi broni. Jeżeli byłoby inaczej, Słowiańsk byłby już dawno nasz. Dziś trwają walki wokół tego miasta. Separatyści zestrzelili ukraińskich helikopter z 14 żołnierzami na pokładzie. Wszyscy zginęli. Samozwańczy mer Słowiańska Wiaczesław Ponomariow oświadczył, że jest gotowy wydać rodzinom ciała ofiar. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Wygląda na to, że to jeszcze nie koniec walki o igrzyska. Po tym jak Kraków wycofał się z walki o organizację imprezy w 2022 roku, przejęcie kandydatury deklaruje samo Zakopane. Bo jak mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, jego miasto jedynie firmowało inicjatywę, a zaangażowanych było więcej. Uczestniczyły w tym województwo małopolskie, kilka gmin z Małopolski, Słowacy. Wczoraj rozmawiałem z panem burmistrzem Zakopanego i on zgłosił, czy by nie było takiej możliwości, żeby zamiast Krakowa Zakopane było takim miastem wiodącym. Na razie nie wiadomo, czy według przepisów Zakopane będzie mogło przejąć kandydaturę. Jutro odbędzie się spotkanie w tej sprawie. Będzie prezes Polskiego Komitetu i Słowackiego Komitetu Olimpijskiego po to, abyśmy sobie mogli ustalić wszystkie stanowiska. Mieszkańcy Krakowa mogą decydować o tym, co się dzieje w Krakowie i zadecydowali, natomiast to, co się dzieje poza Krakowem, to jest decyzja tamtych podmiotów. A przypomnijmy, w czasie niedzielnego referendum 70% głosujących krakowian było przeciwko organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Od czerwca znowu zmiany w locie. Nasz narodowy przewoźnik wprowadza dwie taryfy w klasie ekonomicznej. Jedna będzie nieco droższa, ale w cenę biletu będą wliczone posiłek, napoje i prasa. W tej drugiej będzie uwzględniony tylko przelot. Dopłacić będzie trzeba nawet za bagaż rejestrowany. Są pasażerowie, którzy są bardzo wrażliwi na cenę i są gotowi zapłacić mniej za bilet, a potem sobie dokupić jakieś usługi albo nie. Tłumaczy prezes LOT-u Sebastian Mikosz, takie zmiany oznaczają, że przewoźnik rzuca rękawice tanim liniom. Jesteśmy z definicji lepsi od tak zwanych tanich, ponieważ my pokazujemy prawdziwą cenę podróży, czyli możliwość dojechania do głównych lotnisk, możliwość dokonywania zmian w tych taryfach, nawet jeśli one są ograniczone, ale za dopłatą można. Poza tym to jest taryfa w dwie strony. Proszę pamiętać, że większość taryf, które pokazują nasi konkurenci, to są taryfy w jedną stronę. W zeszłym roku LOT po raz pierwszy od 6 lat odnotował zysk, zarobił 26 milionów złotych. Liczba pasażerów spadła jednak o 5% w porównaniu z 2012 rokiem. W firmie cały czas prowadzony jest program oszczędnościowy, którego wymaga Komisja Europejska, by LOT mógł przejmować pomoc państwa. To był serwis Trójki. Nie był to ani pogodny, ani ciepły dzień. W najcieplejszym momencie mieliśmy 11 stopni w Gdańsku i 19 w Rzeszowie i Przemyślu. W nocy opady deszczu, ale już zanikające i nie tak intensywne. Padać będzie głównie na południu Małopolski i Podkarpacia i tam jeszcze miejscami mogą się pojawiać burze. Słabe opady możliwe też na Mazurach. Noc niezbyt ciepła, od 4 do 8 stopni. Na jutro synoptycy też zapowiadają opady deszczu, ale przelotne i głównie na południu kraju. Na termometrach, podobnie jak dziś, od 14 do 18 stopni. Najchłodniej na wschodzie, najcieplej na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład odtwarzacz MP4 Sony Walkman z pamięcią wewnętrzną 8 GB, technologią Clear Bass oraz z dodatkowymi słuchawkami w zestawie za jedyne 299 zł. MediaMarkt.pl. Ekscytujące podróże, radość z codziennej jazdy, bezkonkurencyjne osiągi i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Kto powiedział, że nie możesz mieć wszystkiego? Przyjdź do salonu Hondy i spełnij swoje marzenia. Teraz Honda Civic 5D z rocznika 2014 z rabatem 3000 zł, a Honda Civic Tourer 2014 z ogromną przestrzenią bagażową, tańsza o 2000 zł i z zestawem Family Pack gratis. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Teraz wędliny Peacock w plastrach 20% taniej. Poznaj wyjątkowy smak aromatycznych, tradycyjnych przysmaków. Teraz w Lidlu pięciuk w plastrach jedynie po 3,99 za 100 gramów. Ogromny wybór doskonałych wędlin najlepszej jakości w naprawdę świetnej cenie. Na przykład wyborna polędwica łososiowa kosztuje 3,19 za 100 gramów, a kiełbasa żywiecka ekstra 2,39 za 100 gramów. Bo teraz wędliny Peacock w plastrach aż 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Uwaga! Od ciągłego rozglądania się za ofertami Last Minute odbija palma. A przecież masz najlepsze Last Minute na horyzoncie w Rainbow Tours. Maksimum atrakcji i super destynacje nawet za pół ceny. Rezerwuj teraz wakacje bogate w atrakcje w Rainbow Tours. Teraz w Media Expert raty 0% na dowód. Od 29 maja przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Z nami prezent nie będzie spalony. Tylko w Decathlonie. Na Dzień Dziecka rękawice bramkarskie 29,99. Decathlon. Sport dla wszystkich, wszystko dla sportu. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od sytuacji w Głuchołazach, gdzie wciąż trwa walka z wezbraną wodą. Już za chwilę połączymy się z burmistrzem miasta. W popołudniowej audycji odwiedzimy także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który stosuje coraz nowocześniejsze urządzenia i metody prognozowania. Dzięki temu obliczanie tych modeli pogodowych, które są bardzo skomplikowane i czasochłonne, sprowadzamy do pojedynczych minut nawet. Z nowości, w Warszawie pojawił się bankomat, w którym można kupować bitcoiny. Zrzucam banknot, automatycznie pojawi się informacja, jaką ilość bitcoinów mogę zakupić. Szczegóły za kwadrans. Polska marynarka wojenna chciałaby kupić 3 okręty podwodne. Taki cichy, konwencjonalny, a nie atomowy okręt podwodny, a takie są dzisiaj technologie z ogniwami elektrycznymi, ma cechy bardzo zbliżone do dzisiejszych atomowych okrętów podwodnych. Pytanie, po co nam okręty podwodne? Spróbujemy na nie odpowiedzieć za pół godziny. Po 17:00 relacja Tomasza Gorazdowskiego i rozwiązanie konkursu, a także Biegam, bo lubię i piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Dzielnice wojny to dzisiejszy reportaż. To pokłosie wizyty naszego reportera w przedmundialowej Brazylii. Śpiewali nie dla przemocy, a oni rozpylili gaz. Spójrz, ludzie mówią, tylko nie dla przemocy. Spójrz na tę brutalność, na to bezsensowne użycie siły. My tylko krzyczeliśmy nie dla przemocy. Spójrz, co robią. Nie dla przemocy, nie dla przemocy. Brazylia przed mundialem. W reportażu Dzielnice Wojny o 18:15. W popołudniowej audycji porozmawiamy także o tym, jak dbamy o zdrowie i jakie wzorce zachowań przekazujemy naszym dzieciom. Pokazuję, co jest dobre, co jest złe i tłumaczę. Wie, że warzywa są zdrowe, wie, że woda jest zdrowa, nie pije słodkich napoi, bo nie lubi. Codzienne są spacery i w weekendy jakiś sport dodatkowo. Do tego tematu powrócimy w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. A w Pulsie Trójki gośćmi Marcina Zaborskiego będą Przemysław Czarnecki z PiS i Jan Rzymełka z PO. Puls o 17:45. Teraz 12 minut po 16:00 rozpoczynamy piosenką dnia Think, Looking Too Closely. Punish yourself, punish yourself. could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself by looking too close. Popołudniowa audycja, 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Głuchołazach trwa walka z żywiołem. Przy telefonie jest wiceburmistrz miasta, pan Roman Sambor. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry państwu. Jak w tej chwili wygląda sytuacja po nocnej nawałnicy i wodzie, która wystąpiła na ulice i chodniki miasta? Gwoli stosowania po kolejnej nawałnicy miasto ma wyjątkowego pecha. Praktycznie od soboty przeszły 4 nawałnice, ale 2 ostatnie były dramatyczne. Mieliśmy do czynienia z czymś rodzaju takiej powodzi błyskawicznej. Błyskawicznie przyszła z Czech, po stronie czeskiej w górach. Był ekstremalny opad, przyszła błyskawiczna woda, duża woda. Zeszła, no w miarę szybko zeszła ta woda, po godzinie, dwóch godzinach teraz odsłania skalę zniszczeń. Dramat jest u mieszkańców, chociaż są też i straty w infrastrukturze. Zalane są mieszkania, zalane są piwnice, zalane są partery budynków. Obiektury tożsamości publicznej. Ale zniszczone są także chodniki i ulice. Też, no ale mi najbardziej żal mieszkańców. Strona publiczna sobie poradzi, ale mieszkańcom mi najbardziej żal. Mówił pan o błyskawicznym ataku wody. O 19 wszystko było jeszcze w porządku, a o godzinie 21 rzeka nagle zrobiła się 4 razy większa. Mamy główną rzekę Biała Głuchołazka i tam w ciągu pół godziny przepływ wody kilkanastokrotnie się zwiększył, ale tam umocnienia brzegi wytrzymały, nie wylała, natomiast wytrzymały potoki takie podgórskie 2. Właśnie ze strony czeskiej poszła megafala. Przez podlecie Konradów Głuchołazy, tutaj potok Starynka wylał i drugi ciek, no ciek rzeczka, no to nie ciek, to jest rzeczka, Mora, i tam zalała miejscowości Sławniowice, Burgabice, Biskupów. Po drugiej stronie granicy w Czechach znajdują się góry Jesieniki i to one były także dostawcą tej wody do Głuchołaz. Od kilku dni pada. Grunt jest tak naciągnięty, że żadnej wody nie przyjmuje i to, co spadło, a opad był ekstremalny, od razu znalazło się zlewnia i poszła fala. A jak wygląda sytuacja w tej chwili? Bo rozumiem, że woda już zniknęła, ta, która zalewała miasto i trwa... Pada. W Głuchołazach pada prawie cały dzień, ale pada już no, bez porównania z tym, co było wcześniej. Prognozy są takie, że no, za 2-3 godziny może przestanie padać. Taki opad nie zagraża mieszkańcom, chociaż mówię, już nic, ziemia nie przyjmuje, już wszystko ląduje w ściekach. Służby zabezpieczają to, co można zabezpieczyć na wypadek, gdyby jednak no, opad był większy. Sprzątamy, pomagamy mieszkańcom. Panie burmistrzu, czy drogi dojazdowe są przejezdne? Bo wczoraj, w nocy... Zapraszamy do mieszkania turystów, bo Głuchołazy są miejscowością turystyczną, zapraszamy, bo drogi są przejezdne. Jedna droga główna przez miasto jest nieprzejezdna, ale dla samochodów osobowych jest objazd, a kwestia czasu, kiedy i dla ciężarowych zorganizujemy jakiś objazd. Na jednej z dróg dojazdowych pojawiło się zapadlisko, w które wpadła... Przelotowa przez miasto, nawet nie dojazdowa przed miasto. I w to zapadlisko wpadł samochód straży pożarnej, bojowy, ten ciężki wóz. Tak. Udało się wyciągnąć? Jeszcze nie. Dziękuję za rozmowę. Wiceburmistrz Głuchołaz, pan Roman Sambor. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. O pogodzie więcej jeszcze w tej godzinie odwiedzimy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A long time ago, sad conditions and many woes. You can call it what you wanna, that's what the blues is all about. It'll make you laugh, it'll make you jump and shout. Mm-hmm. you wanna. That's what the blues is all about. It'll make you dance, it'll make you jump and shout. Tu Trójka, 21 minut po godzinie 16. Mówiliśmy, iż polska marynarka wojenna przymierza się do zakupu 3 okrętów podwodnych. Po co nam okręty wojenne? Morza nie mamy, ale okręty będziemy mieli. Co za głupie pomysły. Zadamy takie pytanie. Po co nam okręty podwodne? Spróbujemy na nie odpowiedzieć dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Johnny deals a bitter blow on the side. Thinks that he's invincible, pays a fine. Janie walks the streets alone, she was fine. But she got kicked out of her home in hard times. The messed up kids around the corner with no money. Cztery minuty po 16:00. Teraz o nowości. Zapraszamy do Trójki. Bitcoin to waluta ogólnoświatowa. Nie ma jej jednak ani w banknotach, ani w bilonie, bo to wyłącznie pieniądz elektroniczny i to nie nowość, ale nowością są bankomaty, w których można kupić bitcoiny i takie bankomaty pojawiły się właśnie w Toruniu i w Warszawie. Trzeba nacisnąć start, przyłożyć kolejno telefon, zrzucam banknot, automatycznie pojawi się informacja, jaką ilość bitcoinów mogę zakupić. przyszedłem się rozeznać. Pan będzie kupował czy sprzedawał bitcoiny? Myślę o większym zakupie. Nie ma pan jeszcze jakiegoś konta w bitcoinach? Konto mam tam jakieś grosze, ale no w przełożeniu na waluty to są grosze. Jest bankomat, który wypłaca bitcoiny, czyli cyfrową walutę internetu. Maciej Ziółkowski, dyrektor do spraw rozwoju, ambasada bitcoin. Która działa na całej planecie, wszędzie działa tak samo. Potrzebny jest tylko internet, możemy ją przesłać w dowolne miejsce. Działa 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, bez żadnych przerw, czyli na przykład w piątek po godzinie 16 możemy zrobić przelew w dowolne miejsce na świecie i w ciągu godziny on tam dotrze. Ten pieniądz nie istnieje tak naprawdę, nie możemy go dostać do ręki. On istnieje w zapisie cyfrowym, podobnie jak w zapisie cyfrowym istnieje większość rzeczy, które przechowujemy na dyskach swoich komputerów i podobnie też w banku pieniądze również w większości są wyłącznie w formie cyfrowej, czyli ja uważam, że to jest pieniądz jak najbardziej rzeczywisty, zajmują się nim już m.in. rząd Stanów Zjednoczonych jest największym posiadaczem bitcoinów. Unia Europejska zaczyna się pozytywnie wypowiadać, a w Wielkiej Brytanii bitcoiny są zwolnione z VAT-u. Ile kosztuje jeden bitcoin? Jeden bitcoin kosztuje 1720 zł. Bitcoin jest drogą walutą. Co Kowalski zyska z tego, że będzie miał bitcoiny, a nie złotówki czy dolary? Wie pan co, na obecny moment może na tym zyskać bardzo dużo. Sylwester Suszek, prezes BitBay. Jeżeli kupi bitcoiny w dniu dzisiejszym i weźmie to jako lokatę trochę dłuższoterminową, jest w stanie na tym zarobić, myślę, że około 80, nawet do 100%, jeżeli chodzi o tą walutę. Więc możemy to popatrzeć na to w ten sposób. Czyli dzisiaj kupujemy za 1700, a prognozy w tym roku bitcoin ma dojść do 5000 zł za sztukę. Na walucie to zarabiają spekulanci. Robert Gwiazdowski, Centrum imienia Adama Smitha. Bo generalnie rzecz biorąc, pieniądz to jest ludziom potrzebny do tego, żeby wymieniać w lepszy, łatwiejszy sposób dobra i usługi, które oni produkują. Bitcoin jest pieniądzem fiducjarnym, czyli opartym na zaufaniu. Problem polega na tym, że tak naprawdę nie bardzo wiemy, do kogo mamy mieć to zaufanie. Bitcoin, który powstał po kryzysie pieniądza fiducjarnego państwowego, sam przeżywa wzloty i upadki. Bitcoin rok temu kosztował w granicach 80 zł, dotarł do 3,5 tysiąca, spadł na 1200 zł, znowu się podnosi, więc jakby trzeba wziąć to pod takim kątem pod uwagę. Na giełdzie również można zyskać i bądź stracić. No to dość niestabilna waluta, skoro przed rokiem kosztował 80 zł, a dziś jeden bitcoin kosztuje złotych 1720, no to cuda się dzieją. O bitcoiny pytał Tomasz Jeleński. To Trójka, audycja popołudniowa. I'm popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o dwóch bankomatach, w których można kupować bitcoiny. Takie bankomaty pojawiły się w Warszawie i w Toruniu. No ale pytanie, czy są odważni, by inwestować w tak niestabilną walutę? Bitcoin rok temu kosztował w granicach 80 zł, dotarł do 3,5 tysiąca, spadł na 1200 zł, znowu się podnosi, więc jakby trzeba wziąć to pod takim kątem pod uwagę. Na giełdzie również można zyskać bądź stracić. Teraz jeden bitcoin kosztuje 1720 zł. Pani Magdalena z Łodzi napisała, nie ogarniam tych bitcoinów, ale skoro są już w Toruniu, to energia geotermalna ojca dyrektora chyba ruszy z kopyta. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. To Trójka, minęła 16.30. Skrót wiadomości przedstawi Radosław Mróz. Mniejsza liczba ofiar zestrzelenia helikoptera na wschodzie Ukrainy. Jeden z ukraińskich żołnierzy przeżył wypadek, ale jest w stanie ciężkim. 12 jego kolegów zginęło na miejscu. Prorosyjscy separatyści zestrzelili maszynę pod Słowiańskiem, gdzie trwa antyterrorystyczna operacja przeciwko bojownikom. Prezydent zabierze głos podczas uroczystości pogrzebowych generała Wojciecha Jaruzelskiego. Bronisław Komorowski pojawi się w katedrze polowej Wojska Polskiego. Informuje Tomasz Nałęcz z Kancelarii Prezydenta. W tej mszy weźmie udział też prezydent Bronisław Komorowski i w trakcie tej mszy zabierze głos. Generał Jaruzelski jutro zostanie pochowany na wojskowych powązkach. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Reakcja ratowników była prawidłowa. Działali zgodnie z procedurami. To stanowisko sopockiego akwaparku po groźnym wypadku. Wczoraj w basenie topiła się 8-letnia dziewczynka. Ratownicy wyciągnęli ją z wody i przeprowadzili reanimację. Dziecko trafiło do szpitala. Monika Drobosz z zarządu akwaparku zapewnia, że pracownicy basenu nie mają sobie nic do zarzucenia. Była wymagana liczba ratowników na stanowiskach zgodnie z naszymi przyjętymi procedurami. Wszyscy ratownicy byli trzeźwi, bo to zostało zbadane zaraz po wezwaniu policji. Pogotowie ratunkowe zostało wezwane niezwłocznie. Sprawę cały czas wyjaśnia policja. 4 promile za kierownicą. Policjanci w Siemianowicach Śląskich zatrzymali pijanego kierowcę. Wcześniej zauważył go jeden z mieszkańców, podbiegł do samochodu i wyjął ze stacyjki kluczyki. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że 43-latek miał 4 promile alkoholu. Teraz grożą mu 2 lata więzienia. Kolejne informacje w Trójce o 17:00. Zapraszamy. Dzień nie był najpiękniejszy. W najcieplejszym momencie mieliśmy 11 stopni w Gdańsku i 19 w Przemyślu. W nocy opady deszczu, ale już zanikające i nie tak intensywne. Padać będzie głównie na południu Małopolski i Podkarpacia. Tam jeszcze miejscami możliwe także burze. Słabe opady niewykluczone na Mazurach. Noc niezbyt ciepła, mówiąc delikatnie, od 4 do 8 stopni. Na jutro synoptycy też zapowiadają opady, ale przelotne i głównie na południu kraju. Temperatura mniej więcej tak jak dziś, od 14 do 18 stopni. Najchłodniej na wschodzie, najcieplej na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas dziennikarzy liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Ciesz się swoim ulubionym, chrupiącym i aromatycznym pieczywem codziennie, nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu od rana do wieczora czeka na ciebie pyszny i chrupiący chleb żytni na naturalnym zakwasie. Jedynie za złoty 99. Idealny na śniadanie chleb żytni, tylko złoty 99. A może skusisz się na delikatną bułkę pszenną z mięciutkim miąższem ukrytym pod lśniącą, chrupiącą skórką. Jedynie za 49 groszy? Przepyszna, świeżutka bułka pszenna. Tylko 49 groszy. Lidl. Mądry wybór. To reakcja pani Ani z Łodzi na wygraną w loterii Timotej i Daw. Chcesz do niej dołączyć? Do 15 czerwca kup kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Nadal masz szansę na 100 tysięcy złotych w wielkim finale loterii. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na telewizory. Ponad 400 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.

sprzedać zabawki dla wojskowych, z których żadnego pożytku nie będzie, spróbować odbudować flotę handlową czy rybacką, z której Polska kiedyś słynęła. No chyba, że te łodzie podwodne będą do śledzi strzelały stolpet albo łowiły śledzie na trawę wypuszczone gdzieś tam z tyłu. Zapraszamy do Trójki. Informacji na ten temat na razie jest jak na lekarstwo, ale jedno jest pewne. Ministerstwo Obrony Narodowej do końca roku ma ogłosić przetarg na 3 okręty podwodne. Wartość zamówienia to bagatela ponad 7,5 miliarda złotych. To niemałe zakupy, są one elementem programu ORKA, czyli uzbrojenia polskiej armii w takie jednostki, mówi Jacek Bartosiak z Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. Mamy zakupić docelowo 3 okręty podwodne. Najpierw 2, a potem w takim większym odstępie czasowym 3. Mają to być okręty, które spełnią wymagania programu operacyjnego zwiększenia zdolności zwalczania zagrożeń na morzu. Podpułkownik Szczepan Głuszczak z Ministerstwa Obrony Narodowej. W tej chwili jesteśmy w fazie analityczno-koncepcyjnej, no i te wszystkie informacje związane z wymaganiami operacyjnymi i założeniami taktyczno-technicznymi są na tym etapie instrumentami i niestety szczegółów tutaj czy komentarzy tego nie możemy w tej chwili prowadzić. Generalnie to są okręty podwodne z napędem AIP, czyli niezależnym od powietrza, ale konwencjonalne, które mają służyć do ochrony według MON-u linii komunikacyjnych na Bałtyku i wykonywania innych zadań przewidzianych dla okrętów podwodnych. Mamy kontakt, namiar 213, odległość 23 kable. Taki cichy, konwencjonalny, a nie atomowy okręt podwodny, a takie są dzisiaj technologie z ogniwami elektrycznymi. Wojciech Łuczak, wydawca magazynu wojskowego Raport. Ma cechy bardzo zbliżone do dzisiejszych atomowych okrętów podwodnych. Otrzymalibyśmy więc bardzo nowoczesne narzędzie, ale po to, żeby ono służyło odstraszaniu i budowaniu gwarancji bezpieczeństwa Polski, to narzędzie nie może być wyposażone jedynie w torpedy, jak się to niektóre wydaje, ale w pociski rakietowe, a zwłaszcza w pociski samosterujące. Czego tak naprawdę Polska potrzebuje, jeśli chodzi o okręty podwodne? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się zastanowić nad tym, jaki mamy poziom ambicji. Marcin Terlikowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Czy chcemy floty, która będzie w stanie brać udział w międzynarodowych operacjach morskich, a więc operacjach prowadzonych chociażby na Atlantyku, na Morzu Śródziemnym, czy nawet na Oceanie Indyjskim, jak obecnie prowadzona operacja przeciwpiracka Unii Europejskiej? Czy wystarczy nam flota, która będzie zabezpieczała Bałtyk i zabezpieczała polskie interesy na Bałtyku, szlaki transportowe, polskie porty? Tak naprawdę potrzebujemy okrętów podwodnych i tu akurat MON zawiódł, w specyfikacji przetargu tego nie ma, żeby te okręty podwodne mogły mieć dwie nowe właściwości w poprzednich generacjach okrętów nieznane, mianowicie drony bojowe podwodne do niszczenia ropociągów, gazociągów, sieci, kabli podwodnych, jak i rakiety manewrujące do uderzenia głęboko w ląd na cele przeciwnika. Jak to ma działać? Bardzo prosto. 3 okręty podwodne. Jeden w treningu, drugi w przeglądzie technicznej, a trzeci na dyżurze. Można by było liczyć, że w przypadku zagrożenia, w przypadku przekroczenia pewnej granicy politycznej agresji wobec Polski, ten jeden okręt odpali swoje pociski dla z góry wyznaczonych celów. Jaki jest stan polskiej marynarki wojennej? Marynarka wojenna jest w bardzo złym stanie, przy czym no, po części jest spowodowane tym, że obiektywnie Morze Bałtyckie nie ma takiego kluczowego znaczenia, bo Polska z punktu widzenia wojskowego jest krajem lądowym i ewentualna próba zdominowania Polski musi się dokonywać na lądzie i w powietrzu, a nie na morzu. 2-3 nowe okręty podwodne w jakiś sposób rozwiązują problem, czy to jest tylko początek? 3 nowoczesne jednostki podwodne byłyby dla Polski na pewno znacznym wzmocnieniem ogólnego potencjału wojskowego. Wystarczy zobaczyć, jak wygląda geografia Bałtyku i Zatoka Fińska, jakie stwarza możliwości dla naszych okrętów podwodnych uzbrojonych w rakiety manewrujące. Natomiast to nie będzie silna flota, to nie będzie siła licząca się w skali europejskiej nawet, ponieważ Francja czy Wielka Brytania mają znacznie więcej okrętów podwodnych chociażby, czy nawet kraje nordyckie, ale dla Polski byłby to jakościowy skok i istotne zwiększenie takiego ogólnego potencjału wojskowego. Liczy się poziom ambicji, jak państwo słyszeli. Szczegóły przetargu i oczekiwań MON-u co do wyposażenia nowych okrętów są na razie utajnione, a informacje zbierał Kuba Witkowski. Jak na razie poziom ambicji wyznacza korweta Gawron, budowana od roku 2001. Zwodowanie jednostki zapowiedziano na rok 2016, ale już będzie to nie korweta, tylko patrolowiec na bazie tego samego kadłubu. Od 2001 okręt jest w budowie. To Trójka, audycja popołudniowa. Please don't get me started looking backwards to move on. at leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming. Never said I love you. Dla tych, którzy pytają, po co zbroić Polskę i polskie wojsko unowocześniać. No po to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji jak w II wojnie światowej, żeby wojsko mogło bronić ludności cywilnej, która była rozstrzeliwana przez Niemców. Po usłyszeniu tej informacji, że nasza marynarka i wojsko ma zamiar kupić sobie okręty podwodne, podjąłem ostateczną decyzję, że wyjeżdżam z całą rodziną do zawsze z tego kraju. 22,7 albo ZD3 małpa.polskieradio.pl albo SMS-em 71355. To Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Coraz szybciej, wcześniej i dokładniej meteorolodzy mogą uprzedzać o nadchodzących gwałtownych deszczach, wichurach czy burzach. Pierwszy sprawdzian nowego sprzętu był już w maju podczas intensywnych opadów deszczu. W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej od niedawna funkcjonuje projekt MeteoRisk, czyli numeryczne prognozowanie pogody i przewidywanie zagrożeń meteorologicznych. Współfinansowany ze środków europejskich, nowy sprzęt działa z większą precyzją i co ważne, przy wielu kataklizmach pogodowych umożliwia wcześniejsze ostrzeżenia, przekonuje wicedyrektor Instytutu Rafał Bąkowski. Wprowadzenie większej rozdzielczości pozwoliło już nam na to, by zrobić dobrą prognozę w obszarach Dolny Śląsk czy Małopolska, Podkarpacie. Tam, gdzie mamy do czynienia z urozmaiconą rzeźbą terenu, tam są właśnie potrzebne modele o dużej rozdzielczości, żeby widziały to zróżnicowanie orograficzne. Góry, pagórki to jest dla Was utrudnienie? Zawsze w obszarach górskich jest ta prognoza trudna, ale dzięki temu sprzętowi staramy się to robić coraz lepiej. Jaką będziemy mieć prognozę na najbliższą dobę, noc? Na Opolszczyźnie powinny być przerwy w opadach, ale też nie możemy gwarantować, że w ogóle przestanie padać. Małgorzata Tomczuk, synoptyk Centrum Nadzoru Operacyjnego i MGIW. Najgorsze opady już raczej są za nami, w najbliższych godzinach będą słabły. Czy coś nam jeszcze grozi w najbliższym czasie? Czy coś może nas zaskoczyć? W sobotę i w niedzielę Spodziewamy się niewielkich opadów deszczu, będzie już chłodniej, temperatury w ciągu dnia poniżej 20 stopni, a deszcz tylko niewielki. W Polsce południowo-wschodniej, jeszcze na krańcach wschodnich województwa podkarpackiego i lubelskiego, tam może padać troszeczkę więcej, ale no nie spodziewamy się, żeby to były opady, które stworzą jakieś większe zagrożenie. Lepsza rozdzielczość, lepsza prognoza, dokładniejsza, wcześniej. Co ma w sobie ten sprzęt, że można działać lepiej? My zastosowaliśmy tutaj architekturę tak zwanych klastrów obliczeniowych. Marek Janiec, kierownik Centrum Informatyki i MGIW. Mówiąc wprost, mamy około 100 tak zwanych węzłów w obrębie jednego klastra i każdy z nich pracuje w sposób autonomiczny. Dzięki temu obliczanie tych modeli pogodowych, które są bardzo skomplikowane i czasochłonne, sprowadzamy do pojedynczych minut nawet. Przez to, że potrafimy to liczyć szybko, jesteśmy w stanie wyniki modelowania przekazać synoptykom, którzy robią, mówiąc potocznie, prognozę pogody. Możemy powiedzieć z całą stanowczością, że sprawdzalność naszych prognoz jest najwyższa z możliwych. Na świecie, w Polsce, no, w Europie? Ja mówię o Europie. Przede wszystkim nowe technologie wciągnięte są w służbę meteorologii. Wcześniej nasze modele miały rozdzielczość rzędu 25-14 kilometrów. Obecnie do 2,8 kilometra, więc to jest bardzo gęsta siatka. Duży skok, można powiedzieć. Duży, bardzo duży skok. Trudno tu mówić o komputerze, prawda, bo to są tak naprawdę maszyny liczące. Natomiast one się tu zmieściły na terenie Instytutu? Tak, te maszyny są tutaj w odpowiednim oczywiście pomieszczeniu, musi być odpowiednio chronione. No ze względu również na koszty, ale również na tryb eksploatacji tego urządzenia. Ale zwróćmy uwagę również na to, że dokładność to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest czas, w jakim te informacje docierają do synoptyka. Żeby synoptyk mógł zrobić prognozę i dostarczyć ją służbom reagowania kryzysowego, ta prognoza musi być dostępna już na godzinę 7, wcześniej, około południa. Informacje mamy wcześniej, ale na jak długo? Bo zawsze jest kłopot, jak chcemy się dowiedzieć na przykład od Państwa o długoterminową pogodę. Tutaj się nic nie zmieni, rozumiem. Tak, proszę Panią, jestem synoptykiem. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o prognozy pogody, to mówmy o 5-7 dniach. Się nic nie zmieni. Ten sprzęt nam w tym nie pomoże. Wróżką nie jest. Nie, wróżką nie jest. Tak naprawdę ta sprawdzalna prognoza to jest 78 godzin. W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej była Ewa Dudzińska i te ostatnie słowa, które Państwo słyszeli, tak a propos prognoz długoterminowych, które niekiedy na wiosnę przedstawiają tabloidy, mówiąc, że w tym roku lato będzie gorące albo lato będzie deszczowe. 72 godziny. Tyle z jako taką pewnością można prognozować. To Trójka. Audycja popołudniowa za 8 minut 17. Sour, sunny my milk sour. Oh, I need it.